o be nya mo ya e ba musiba sawana leta filana nya mo ya nya nyini ka komo wole ra ka ta se minti ta ani lori yorsia ya ni midi ti an kura nan kara nya ka to minti ta ani lori an nya nya minti bi sa wale ba an fe sitata genia genia sayami burugurata sira yami burugurata arka fese wa sababu ba ta kara ka genia le Allahumma sira yami kan lo to to si ayata fem kan lo to to ma to ma yeba ni ma to ma yeba ni me fondo mbe ya fojen ya na ma si yeba ni mo mo le ka akelen peu ke si kono akelen peu na ye se ka ko mo ya ni fala ni kana dana dana filan sa wa o soro do fere ni ara ko fila fere na ale ko fila to ko mo le ya ti ka gbe mo ti afila lo muso mi na ka to che gbere ki sungur ya wuri e ka ko ka la rafo ki yama lese andi se ka juge ya ka se ye se ka wuri ntubira ya nya anga ko maye muso mi ka la mi na ka wuri ka ta la ke ko ke mi me furu siri be manda ma mama hawa dana ka ba lelera be manda ma ko le kunu hawa wo sigi ni naam akwai magana ko mahaya adam hata tudi muhura kana magana ina furusara di jati furusara ka di aka soroka magara naam mani mi jatira ko jigi dezora demi jatira biya ba lafe akon filanga fu ya temani ngo naam jurumute mi ya bo kateme ala me denzo mi dege ye ka lam na kata do denzora kuba keleo eka la janva e dona furura e be huru kera e be che donira me metara sunguruye ajora ti ba ni ajora ka ba atubite ni ajora ka ba tubi be na atubite fa ajora mi komisi ya fe e be che sono ananda mutauba tutauba ananda mutauba mule kando cheina ananda mutauba mule kando koina Allah da Allah dar tugu de Allah dal be juma ye che mi to mi ki sunguri ya wuri yo mal ki ya me seleti nyina ko kuba ni se ka nyina ko ara fo nya fere kuba eti se ya Allah dar le che mi na tata Allah ya ta wo ki kan ya ni afanga ni asawa ko bi tembe ki mi ki sunguri ya wuri ka mo te na ta ki mi fe ni mi ki sunguri ya wuri ni agbili ara o ma be ke mu so ngol le tata ye to ko ro ki je ni ake anadamu daubaga ye to furu ki ko ro ki je ni ake na ye to furu ki ko ki je ni ake ke fere ko kete na o la re mburu ma ta si fere ko ba ke fere ko kete ulara si akata si fere ha mi mo na na ke fere ko kete ha ulara mo ko tisna ta si fere ete gen ya le kata gen ya gisu jugu mo lora ele tugu mi mo ma den di ma ba den korora nyam si muso ko na si na ba la mara lara jakuma ni ara ki du muru mo ka yi enja etate yala mna kata yi enzo nyako nam nden ko rambe nden ko rambe ndo ndo na dingara mba bora yala mna kana ndem na katia e ka tubile ni ala le tiel bo e ka mo mi den tia ko mo bele ni ala tie damu damu bada akadima wa damu damu bada e ga me tubie damu damu bada ni mi salomo damu damu bada eka bara juule keta eka janva le domuta eka mo war sonya ko mata wa mo akade muso di ma wa adon muso akade ma wa e meta janva wa la sakan ni ni nga me ko juuta wa e me mo do do se tian wa aba ko do la la re me ko to tian bo ra wa e dem che mi ka ke ka ko soro muso mi ka ke ka ko soro ya la me jote re soro Alla ko le ye ka fo wala takrabu zina wala takrabu zina wala takrabu zina wala takrabu zina barkana surnya gen yara inna na me gen yaywa ka Yani ya tera ba hetata koju balo mwa wa ba zabela acha ju sira bie kan wa ba zabela ko ko kala moruko nam akojen ya jurumu jati aja ngara dunya ina nam ni an ka keke gbana filaye anya arbamba nam ni an ka ke muso tiki filaye nam arsi kono ne arka jen yake anya arbo farara ni amar bo farara nam arma amar bamba jati arka ta to ka kasa nam arme arme tubi fa iga lam yastaw fal kaswasa minhu ma fi dunya wa ma ta mi ga tawbati fa innahu ma yu'anzibani fi nar bisi yati minan nar kuba anadamu tawbatu ya ini ka koma ka farfur nyama la ara fa mu nyama o jati ara koma imbe nyama ka ta ka yira na fa de ya ga metu anadamu tawbata kokoro rita komolo mu anadamu tawbata funanger ni arme gen ya dabila ko fi la be we na karra o atina si soro fana yatina ba allahumma kuro na misiye kara na fatia misiye ke tar kuru mina ka mangana nyin biye sikaka tar borom na ka fatia bi sikaka ka mansi biye sikara kater ya biye sikke sofer ya biye sikke manso ya biye sikke ka dudinga no fem biera ni muso ko le sawati ni be jusura ma e ma ko sara ke ni yara sikke de to ki e boro fo e kuru bi don ki e gba muso ro ko wa fi se ma wo de ko be ko we na lera we na le kan wo cha ju war nyin mi ba kala yeta Allah dari nasiko tazabiya mina fambiye sike herati ye ko sa wala ya ke wun tamara kele la wal banyani aflana ba gen yalle ni ka gen ya ke gen ya ye du siti ala fe kuma anami yusuf ala ni miyolo nazal ya ka duwa nyini kala moru ko afora na mi yusuf ye ko ni gen ya ti bore me to ti ti gen ni miyorra kuma katra baba na nyum masyaallah filifiki moka kubita nam moka haduta hadu mebwara nam akuma temera de amebamba nam bira nana kwara bamba anyese ka bamba basitara ni atigi do mebamba do mule bama nam taubata na suha le bama de wo taubata na suha sarati yagbele wole ko to mo do re tare yere diare hadudi bo taubata na suha ni wole ka boema ye kun soro mo do na taubata na suha ke ka ke ka ke ka ke ka ke duba fitin do na tia wole ba juma ye laula le kana lakar mo do ko jandar bana de mesen ran lor ko bisi bo biye sike kateme nami ka nyamo ya ke ta juru mu membo kateme wola ka Allah akbar e ka koma fo lam nata ni wo juru mu ti ni gen ya ke lata ati be seti o lati me tara yere Allah enna na koma la ba mi fota wa ambo gen ya ke la ita Allah si za ta sigi ni be ni ka ba to ke ni ali gina kana ye wajibu ya ma ya ni kana ta ali gina rado o sana jangana ma domi wajibu yere ma o le be gure kam da ke me Kuma arka kuma imeta jati ni ta ali gina rawo ma re ba ma gure kam da ke me jangana ma gure kam na Kuma wo sane ta ko dubu ya bana mi ko rawole be gen ya ta hadu ye are mo ni bere kam ye jangana mara kata ki bamba nai de mi kan ka dro ka so mi nani la kele lo la fi la lo la so la re do ra ka so ki ni bo ka ta ni ali gina ra ni la kele do ka bo ma sanye wuru kele lo ni la sa walo sanye wa sa walo ni la woro la lo sanye wa woro la ni la tan lo mo sanye wa tan lo anana zaburura ako anan zunata gen yake baru mu alla kuna bi furuji fi nar kiyama la ka sar farju la rata kardu ba are dun jang na marani ar farju le yudina buna le habisiyati min nar min hadidi ni gele bay gbere kamira rata ka nyamwa yake baru bamba nay faida sta gasa min adar bi ni aka komodo na ndati haza bani yatu gen zamani yata melegeri yakiri aina kana haza sautu mun kalbe mi wa anta tali hako wa tafuraho wa tamuraho wa la turakibu laha ta'ala wa la tashtahimilho Allahu akbar anadam daubatu Allah anadam daubatu egametu biya anadam daubatu egametu biya anadam daubatu nimisale kere tubiya anadam dunanye na be ngoma mena kajeni yao tarbora arawar tiri yake kasi tiri yake farale boti ke war tiri yao ande okora war tiri ya ando ura fana ya lin wole benyo nali e koni yeto manzin karale ra kata fara yeto sofer ya la kata fendi yawa etu kede war tiri ni muso ko ka jara bibile lebe jusure yara bara etinya e tinya de jara bi jugu dan lo mu tinya de ambe ta gara to ki afa ala hala tale boyi ara fo yi ye komo e me faru fori ka yere ko e ma la gasi ko si e me mara ala yi ni le afa ye komo ari gbere kam do le ka jana mara ananda mo dawo ba ananda mo dawo ndon me ta gara ara sulu ya ku la rasul ko la yazini zani hena yazini wa huwa mu'minu a ko gen yake ba ti gen yake katra beliman ya bagai sa mi na gen yake liman ya bosira wala ya shiriku sariku hena ya shiriku wa huwa mu'minu eti sunyanike wati wa yatra liman ya bera wala ya shirabul khamra hena ya shirabu ha wa huwa mu'minu eti doro o mi fiye wa yatra liman ya bera doro atake liman ya kuna atike wala ya antahibu nahabata zata sharaf yarfa'u nasu ilay abusaruhum hena ya antahibu ha wa huwa mu'minu eti mogor fe mbosi nyamsi abija mogor ya bosi nyong buru abu banako eti abosi femi kima bara abosi wati wa yatra liman ya bera sha o sale no ke liman ya bosi rale iza zana al abudu ni mona mika jeni yake haraja minhu liman liman ya bara fakana huka zulla ka kefo ka gudule kuna ala rasi he suma iza akala raja elehe liman nika natumika soko alama liman ya soro kadwira miya kadwira ati sira duga mna koro ati se uduga ratugu asime dunia raya nyanga kaburu sogi bango miya yambu ara ino leta kaburu tukukira hali doeto nika jeni yake badale liman ya otise katwira yake le sami na benu muso yeta fofole be ala ya lombi ya mosira wotar se ka bala wuruta balango sira ni woso mun me ko yese nyanda to muso ikuna ta na ko kutubu arka ni amuso anyamo muso sara bona o miri aka to jusura yese ara woni ni muso lan no bona tan wuru bodi na kumar ko ko motis na fakara yobo tebu anyamo muso bona lira wala nyamo muso wuri ka ta maka tegele arka fakara anyamo tebu lira sa o sala na jeri yakko miri abiye tie ka boy ki ke fufu ye ba Ananda mudawbadu Allah Ananda mudawbadu Man zana hamura Naam Naza Allah minhu limana kama ya halau li inshanu li kamisa mirasi Sami kafwe jen yake Dirigibai bora nyamsi tato limani ye bora tindi Kike fufuye Nika ke lono mga woye ratiseka lakari Wala enda ke karamodeye Naam Kakuranata kado kabinera jurumu miye sore echo ni kanyawri aka bete lingoso kurana be kunna wole takara do ne tutu muso feta e ka la kurana ndo ya ka kurana to ekuna ka loni ba to ekuna ka ta do nyamo yara akara ka ko e ka la ta lera ta kurana ta ka ta do so ko takara ananda mudawbadu mudawbadu ananda mudawbadu e ta do se tuto ki tia Eta dossier to kietia. Eta dossier to kietia. Ki eto tia la fe. Ki eto tia la fe. Mo ta to tia te oyo. Kuba. A rasul ya fa salasatu la yukalimuhu la yawm al qiyama. Mo sa wa be alati ko manu worie. Mo do te e ma ko maye. Ma fo mu yasia. Wala ya zuru ilehim. Ko ma mi na ka ni ni so dia ko ma te wole ko sa kwati ko ma ni. Naam. Ko ma mi na ka ni yo. Ni so dia ko ma te. Naam. Na na mu che ko ma mi ya ka ni yo so nyane ka wati ra ko ma yalma lo. Aram na kan ga do ara ko ma lo. Wala yuzakihim allati arsalna ya wala hum azabu alim jan ya babarkan wa akol begon ya ko sei hozani sanye bi nani tamani go jan ya kambaga wa ama bo funange ya kede naam ama bo funange ya ke jan ya patina si bay naam ni katamedi nga be ni katemo reti eti bwara tu funga faka Allahu Allahu mudawbadu Allahu mudawbadu Al-Imam Malik awoto itasawur baka naam Maliku hujjatul lahi fi ardihi. Maliku hujjatul lahi fi ardihi. Siele ka sewe. Naam, sielo mi ay ngoro tande kele. Allahu. Muso ba musora ni ba jan yara ni sira ni woye ka ba fa nyane la lele nyate sumatigu. Aba far jure le do na raka ba. Atoki eda waru ko to ngi la ben be to ko ni afela. Togon fila. O wa fe en toki ake ji takan. Ananda mudawbadu. Ananda mudawbadu. Edo be yara utisna do ara. Hali muso furu baga jate nyate suma ma ba nyamoya ke baga. Allah. Hali furu baga jate mi ka furu ta nyate suma. Naam. Ngo sa ale boro boko lera. Ta. Nyamoya ke baga do eta eta be. Ni nyate o ko so ka na ki muso ta mi era jate be muso ye. E mangana yinike kama yinike urfatir ke kala dari hali ka na ta se bondara ka fo ya se ndo ya to akirimbo ya do numa moro kana baraka do. Je enya mo muso ya se mita ka do yo koro si eh na kana le koro akana ki do ko allahumma inni as'aluka khaira ha wa khaira ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min shari ha wa shari ma jabaltaha alay ya rakibu ya rakibu ya rakibu fala wa khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin konyo bi reso ka do wa eta alla de we ka ta alla de we ka ya fere gultu ka fo bismillah allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min shari ha wa shari ma fiha بسم الله على مجانب الناس ايتوانا وجانب سيتوانا ما رزقتنا ابرز كما راو و امر لي دور ببرارا كي فيلا ديميتاو الله ها كان غيا فو كرر كرر كان ادونا ني كلامنا كه بسم الله الرحمن الرحيم كسيني مشوي جرم لارا جرم كا الله اه ابن الله كوتا دوغا الله ني ني توليتا كا اكوتاتا اون جانيا e muso la ni ko argo ni kel dal ni muso yo bismillah fo allah ni kutani to ko bismillah rahman rahim ni bismillah do me fo fo ga wo fanti nya e do ka bismillah fo e ka ko soro allah ana damu taubadu asor ka do komandena asor ka komando komandena ma ya li fi jum mi tawle ila la daiha Me telephone be ki yata Ilala da ya rajimuande Nyamo ke ko ma betara Ilala da ya rajimuande Nyamo muso ko ma betara Ilala da ya rajimuande Nyaka ke keti ko ko ke jangala ni nga muso soro biyo Ilala da ya rajimuande Muso du muso suma na bi nga nke soro Ilala da ya rajimuande wo biye tara kaba wo biye tara anya la dare akana ke denye nya ka ke denye etise ka fo sukele nkewlo ye no denta ka ta do ekie ko ekie tu we si niye wo de na woro o ke den to to la o koma titi ga fa la hara pelige ka ye mari wo la lera Allah na ho ede mi eta e che dente mo ti sina delo mo ila la da ya rage bande te me su jam va de un leta ila la da ya rage bande la musa su jam va de un leta ila la da ya rage bande muso muso le bore u che ko ka ta si che ko la kele akomo ya ni kiyama ba muti fila lo ma wala ti tota o e to ni sira mi o le be komo eta Mungo songa ke, mungo songa ke, mungo songa ke. Yeto ni sirami, wala siragwere bay. De, siragwere bay. Ele mi ki muso to ka ta si muso gwere fe. Mana fa lor kunang beleri ka alam na ka sulama muso ta ka taba mara muso ta ka la ka to ke si mateu. Ore akende le o. Ore akende le o. Ar ka la dara bala dure na bwara. Ila la dai he. Ila la dai he. Wa malikun kazabu ani masake fani yapo baga wa ail mustakbiru fa nayir rabu yande kuma mosa wa mi alama kutara eh fa nayir rabu yande dirige tefe ko ti dirige dare to tefe do ko kata mom fu so mare ka fe di me ko ndi ake kuma ye rabu yande fa na wa asya fara fi le ra tela rabu yanama o bedeni mo do be ni o kaka padele ala le ka fotel e ma ele ya taiza ban hu ban la suhuria kana senaka ele to ke ku sirile ar kana ku ba do dima e ku ta senela de ya yemi ibul masion du ko aizan bi anjamu inda allah ta'ala ala kira nyinga ya rasulallah aizan bi anjamu inda allah ta'ala kala anta gyan lilillah ninda wa huwa halakaka ya fi laka fo alama na alele ki dan ya ta fo no nyin ka ke ti ye ko bi mutan ko fa kulin fi ibnu abasi ko inna zalikal azim wa bongo yi suma ayu ya rasulullah wal kujuma ako anta kitul waladaka hasiyata an yati amama anka ki den faga e ma faga fo ndoko so ko nga ndina sa defense ra na ni ka faga wal koso kulin tu nga fo ti an goye suma ayu ya rasulullah wala ko juma akwa anta zinia bi halilati jarika akwa le ba juma ye akwa jeni asawana wala ba ya lamna kasinio edan na nyongo muso ye ebade muso kasinia ye enyaba nyarari eche sokoro lari edugu kele na ya lamna kasinia muso yara na be misirikele na kisere nyongo be Ilala daya la gemba ni nyamoya ke bata yesewe awon e passe ra aye le o e passe ra ka soro ni ele passe ra ka soro atara permis passe ka do soro e ka nyamu de woro e me do soro wa ele ka komo ku soro yere ko tele fetu ya ni kiyama yere ko tele o ma ko do di hadar ki le ti yere ko mo so ele ka lo ko mo bele ni alati e ma ya li fi ju me ka ole ila la dai e bo ko mura Ebo komora, ebo komora, ebo komora o, e kana ke souvenir. Katata kana bele nya koro, duka gbe yaye, duka gbe yaye, duka gbe yaye, e ya kene lo. E kanya mo ya ke ko ko ka de nworo nya mo de ye. Koko ta ka gbe me ko de ye, ni aka kon ki ye ye fara. Ale teme be to ki afa rabana jalamuna. Rabana jalamuna wadana. Lana ko nana mena le atene Rabana to yondi ala jalamuna Ame ko lo jona jalamuna buzana Aina la samina je kando mukaba jalamuna buzana Ame wa zama le ame somu jona jalamuna buzana Amala nyamo ya be kojuwe Jalamuna buzana Andona jani ya rakaba Jalamuna buzana Amala nyamo de yore koba kwa Jalamuna buzana Andona tana nakaba Jalamuna buzana Wa ila mutage firi lana Nilo me kafara lurma Wa tari hamuna Kahinana Lana kunana Lena le atene Ani ya ke bari urkele Lana ko lana Lena le atene Mer ko sida nana arja ki etiga Na fuari anya mana tui Nam Ar ko sida nana Ko ni ka nya moya le ke sida e soro Anya moya to be gori Abe muso sawa Kuba mo mole ka muso dana dana sawa lo mi te fu muso ye be sida tigir tera ni ala ki to aki to le kuba nte jama ye ta mo ko sawa le ele se ka foka ko nga si amange ele se ka fo e dara ko nga si amange ba ka do wo le bulta kelu kuba eh arbe re ba kera ki ta ga ara si ki e fondo ko wo cha yugo sida yo be na ki na Rabbana jalamuna mudana Rabbana jalamuna mudana Akunje ni ake baga Naam Ki eto domu nyongo muso kiri Oba Ki da na nyongo muso kiri Naam Ki bade muso kiri Ki e konyo mi e na furu domba mina ka ala mina ka ataka atia Naam Nyamgo ya tanjuru mule boi Subhanallah Kuba nyamugo ya dana dana tan wole wo juru mu le se wey sakal ka to etu o amuso etu o gbara adom eye derege doku e kara janvande tuye kurana ka mo miru ko mo fo chira hadisi ka mo miru ko mo fo ajulu mu julu ma to yamalege ya madya julu ma to yamalege ya madya ajulu mu julu ma to Ya malege ya madya Adele majole mato Ya malege ya madya Adele majole mato فانظر رحمك الله أراد ركولا نفر ألا كوا الذين لا يدعون ما لا إله آخر موجو ما رمو غمير تيمو غبير تيكي غبير كريكا لالكا ولا يكتلون نوسا التي حرام الله إلا بالحاكي عدو تيمو غفا ألاكا مي فغا وحرام يا ولا يزنون تيجين ياك كوا فرا أنتي فو بنا أربعة كنسيرا أنتي فلا كفو ألاما ati mo fanga ka genya taka la ka kirinde wa mani ya fu alizalika momika kosa wa nkilinge yalika asama yudwa anfu la holi anzabu yomul kiyama wa yu halidu fiya muhana ila mantaba akora so ka foka bawa ana li ho aya muna gajabu ana mo so ka genya ke aya muna gajabu dunya rubetara Kamila runyar dar lara yang moyai katui. Mbar dar lara mbar dar arar diri kere. Musuh nyuma tiba musuh gue tiba musuh jantan tiba. Naya orang mbar dar lale. Eh liabu kanzor. Kutubu. Ide yang moyai kekai yang moyai dewuri tiba hele wara. Ya Allah mana kiri kutubu berkiri tak misirah. Eka tak salam le ye mo dudu mohon bora. Sungguh mikonoman anak leta marbar lebe. Wa ya munanda jaba ele de ka se ka jeni ake ka se ka nyamu de woro ka ba o esu tarabe mi kwa no le be sunguru ba ari ando le be ndi amu tori wa sunguru ba arti a jate arti a miri ala ko ni momi ka ko sa wa nkilinge e be nyonya ke juru mu bara e to ki jidi jidi jangara ki amala e na duma fie nya jangara ma fo mo mi na se ka soko ka bara jangama la ha sabu antu abuwabi nam bona kada baba woro bila wala be jangama ay asabu zalika la buwabi gamma na wa harra wa kariba wa annat wa antanu hariha kuba lizunati lazina irtakabuzi na banda li enemy ha jana mo bonda handa ha wa ya munada jabu anada ma fola abi ani akara genya jana bonada be worovila ana gurbu do bonada mina bonada mi gami ambo bonada biye Agunani ya bo, asiga ya bo, asume ya bo. Mwere kaduara ya lendo na bonda adara. Jeni ya kebamiri ka jeni ya keka atrando ka afwari kwa amai. Amai huweni kwa harika tuwe ka akewu. Ni janga na madonga buwara maala ya arte meo bonda adalira. Ibulizu. Kira ya fa ko ni duk agbe aya der kiri kar afari ayukum adwal muslima albasitu tajan la rasih kuba allole kan yeta nyani kar ki mo mole kata sulu mo berdo firi ni kan dam minisi de l'interieur ye ni sigi yer kor kuba ni tam karabinar do ye nam fa jaw hum fitnata akibaruhum akirabuhum ilayhi manzilata kuba elim kase kam mo firi kana ni man ye man ye kadia ni lodo ba nyini kadima Ubaibuli sayo. Kaya gile ahadu deri yata kaya raduwa. Labi ya nur bara leo. Do yata kawo niya kana do. Ena muma niyafo. Lamu azali bifulana hata tolaka ya murata ho. Ndakara kiem ama khali akamushubila. Nika kiemi kabibaba wili bemi. Ayafo emasa niyatu seya. Sefa yata tawaju gaira ha. Ako imefu ike ena musukbedeta. Do yana tu. Lamu azali bifulana hata alkaitu baina wa baina ayili atawa. Mwotisi nani mwotisi nani ngatia tige Mwotisi nani ngatia Ako maasa ni hatu seya sofa yutuali huho Ile kamiketa mwonyana marbe dhura ana lalaka Usana ulimiro inatia kabwe ukasi iti na otina duma Suma ya jiu la hara wale kwa dogwele nana Ayafu la muazali mifulana hataza na fayakuli ubulisa Nye mama falito Nye mama falito Eba kika Nye mama falito Nye mama falito Ndengwe tabaranya na ya mama balida eta to ale yike ka jeni ake ya mama balida ha aniki aniki ya mama balida eta to musoka ke to ka ta nyamo ake ya mama balida jalla tigi ka nyamugo de woro keta jalla to akuna ka nyamugo ya ke ko heji titi an jalla titi an atifani ato kula na yere tiyan mena fo ha ai ni ka fo tubira tubira ka ta tiyan duga mena ko ta o tiyan nan ni ye sidi ke ta atugule ni Kota ni ka jan yakaw teji kan go a etara ko ba mi ko matige etina sini kura yetugule ko ba ye sini kura ko otian ya esle ka fo ka go duwa otian tuta nam siza le na sini sini le be la kele tu ko ba ni be ko o te eta gite o ka tuta ko ba eta gite o ka tuta ne mama fa andita Enya nande enya na Nema mama leda Sila maria lamna kardir ta kata di kafirma kafirma Sila maria lamna kardir ta kata di kafirma Ena kuma yero fa dara yere go tu batri ka ti avon ko ko fana yale kan dara fo limani abari ya Anu fana yo ti aja limani abari ya le ki du arale Ko lande soro la la sila de wo ti ana Nema mama leda E baranya na Dagaru sora ala sira deu ma ko sara Nyama papalida Nduba mir ba duanya maye ara da masini jati ara da masini ni ara mo masini ni fa ni na ara re nyo ye e la la so gbele yara fu so gbele yara yo bo gbele yara mo nyana ma so ko gbele yara ja do mo nyana ma forme ko ba che e to ki ata koro Saya rale tak lagi mahu musuh kanal lagi musuh kanal lagi mahu musuh kanal lagi musuh kanal lagi. Eh kini dia orang dekat sekolah yang kuat barat lah. Eh dia elok sekolah ini. Nya mama valida, mama valida. Kayu dani he. Ibu saya surara. Wajah lo sajalah.